En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. 5,3 millioner døde. Men hvem er morderen? Thea Kølsen Fischer er professor i folkesundhed og epidemier, og så er hun virusdetektiv. Hun og 9 andre forskere drog i januar i år til Wuhan for at løse gåden om coronapandemiens udspring. The international team will include leading scientists and researchers from China and around the world. Men hvilke spor havde de at gå efter? It's like needles in a haystack. You can sample every animal in China and outside. You might have no luck because you're guessing. Der var en flagermus. This virus went from a bat either straight to a human or through another animal host. Et fiskemarked. Such as the Huanan Seafood Market. Og et laboratorium. The possibility that SARS-CoV-2 escaped from a lab. Vi skal med Thea Kølsen Fischer på detektivarbejde. Hvis vi nu finder ud af, hvordan det her er opstået. Hvor tæt er vi på at finde morderen? Og hvad vil opklaringen af gåden betyde for coronapandemiens videre færd? Så tror jeg, at vi kan hjælpes ad med at få styr på den fare, som coronavirus i det hele taget udgør. Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Thea Kølsen Fischer, hvorfor er det overhovedet vigtigt at finde ud af, hvor den nye coronavirus, altså covid-19, stammer fra? Det er rigtig vigtigt, og det er et fedt spørgsmål, fordi det er der rigtig mange, der spørger om. Hvorfor overhovedet bruge kræfter og ressourcer på det nu, hvor vi er midt i pandemien, og den til altså nærmest konstanthed viser sig at ændre ansigt og ændre væsen i forhold til, at vi får nye varianter smækket i hovedet, og den nærmest tsunami, vi sidder i lige nu med Omikron, er jo et rigtig godt eksempel på, at den her pandemi og det her virus er ret uforudsigeligt. Så hvorfor overhovedet bruge kræfter på at finde ud af, hvordan opstod det egentlig? Hvor kommer det hele fra? Det er simpelthen med viden om, hvor forfærdelig stor en sundhedskrise det her virus, det har skabt i hele verden. Med den indsigt, så er vi nødt til at finde ud af, hvordan er det her sket? Og vi ved, der er mere end 100-200 virer af coronavirusfamilien, der cirkulerer i flagermus i samme område af verden, hvor at de første mennesker blev syge, i hvert fald ifølge det, vi ved, nemlig i Wuhan i Kina. I Kina og Sydøstasien, jamen der er der de her coronavirus-eksperter, har fundet mere end et par hundrede coronavirer i flagermusarter, som har potentialet til at smitte fra flagermus til mennesker, det vi kalder et zoonotisk potentiale. Og hvis ikke vi finder ud af, hvordan det er sket, så har vi ikke muligheden for at forhindre, at katastrofen gentager sig. Scientists in China are trying to determine if a new virus strain is responsible for an ammonia outbreak in the city of Wuhan. Du og 9 andre eksperter tager jo til Wuhan i Kina i januar i år. I din bog om den her tur, I var på, der kalder du det et ligsyn et år efter dødsfaldet. Hvad mener du med det? Jamen, det er jo det her med at komme ud til en by, som har været centrum, det vi kalder epicenteret for hele pandemiens, altså det er jo hele pandemiens arnested. Det var her, de allerførste tilfælde af covid-19 blev kendt, og det er her, at der formentlig er sket noget endnu ikke identificeret, som mange af os, der arbejder med det, antager i virkeligheden er, at virus har krydset fra en mellemvært, som er en dyreart, vi endnu ikke har identificeret, krydset det, vi kalder artsbarrieren, fra dyr til menneske. Og om det er sket i Wuhan forud for de første smittede tilfælde, vi kender til i december, eller om det er sket i en anden provins i Kina eller i et andet land i nærheden, ved vi ikke. Men det, vi ved med sikkerhed, det er de første mennesketilfælde. Dem kender vi fra Wuhan i december 2019. I skal være i Kina i 28 dage, og halvdelen af den her tid, der er i isolation. Hvad skal der ske på den her tur? De første 14 dage, vi ankommer til Wuhan, der sidder vi så på hver vores hotelværelse og mødes virtuelt fra tidlig morgen til sen aften og planlægger, hvordan skal vi udføre den her opgave. Hvad er det for en operation, der ligger foran os? Hvordan udnytter vi tiden fuldstændig optimalt, fra vi er kommet ud af den her isolation og lukker hoteldøren for sidste gang bag os, og så har 14 dage. Vi troede jo, da vi ankom, det var i fuld frihed, men på grund af nye tilfælde af coronavirus i Kina, mens vi sidder på hvert vores værelse, så ender det med at være en semi-karantænetilstand, hvor vi altså ikke får fri adgang, men til gengæld får mulighed for at besøge og interviewe på afstand og med mundbind en hel del af den tidlige epidemis, både ofre, men også sundhedspersonale og behandlere dermed. Er det tilfredsstillende arbejdsvilkår, I har her? Jamen altså, om det er tilfredsstillende i forhold til at løse opgaven, så vil jeg sige ja. Er det udfordrende? Ja. Stort ja. Prøv lige at fortælle, hvad er det, der er udfordrende? Hvis man bliver sendt afsted på sådan en opgave, som den her, hvor vi skal ud og undersøge, hvad der egentlig skete for et år siden, altså gennemføre et ligsyn med et dødsfald, der er et år gammel, jamen så skal man jo simpelthen trævle tiden tilbage fra de tidligste tilfælde bliver kendt, og så bagud i tid. Dag for dag, time for time, hvad er det, der er sket? Og det eneste gerningssted, vi sådan set har, det er markedet i Wuhan, og det er hospitalerne i nærheden af markedet, som har været de steder, vi har kendskab til de tidligste tilfælde, de har opholdt sig. Og du siger jo, det er et år efter. Det er ligesyn et år efter dødsfaldet er sket, han har sagt. Men er det ikke lidt svært at opklare, hvor viruset kommer fra, når I først kommer et helt år efter? Det er da vildt svært. Selvfølgelig. Det er også derfor, at de har taget sådan 10 af verdens topeksperter og sat på den opgave. Men til at det lyder, som om du gerne ville have været afsted langt tidligere. Hvorfor er I først afsted et år efter? Jamen, det tror jeg, det svar, det skal findes i geopolitiske forhold, som gør, at der allerede, da epidemien var begrænset til Kina, så begyndte retorikken rundt i det globale miljø jo at være fjendsk i forhold til Kina. Der var den tidligere præsident ude og kaldte sådan China virus. COVID, as opposed to calling it the Chinese virus. Kung Fu virus. Kung Flu. I can name. Allerede på det tidspunkt begyndte at beskylde kineserne for ikke at have styr på deres epidemihåndteringsapparat der. US President Donald Trump has suggested demanding compensation from China. Da det så spredte sig til flere lande og blev til en pandemi, så stod beskyldningen stod i kø. Here, this pandemic came out of China, and it came out of China for a reason. That's a country with poor health practices. Og en hel del af det, den geopolitiske ballade har forårsaget, det er jo større den her store diplomatiske krise, som det har betydet imellem verdens supermagter. Det har haft rigtig store konsekvenser i forhold til det videnskabelige arbejde. Mm, så Kina har heller ikke sådan åbnet dørene for jer tidligere, hvis man kan sige det sådan. Jamen, hvad der er årsagen til, at WHO og Kina ikke er blevet enige om, hvilke studier, der skulle gennemføres, og hvornår holdet det skulle lade sted og sammensættes osv. tidligere, de årsager, dem er der ikke nogen. Jeg kender ikke til dem. Der er jo tre steder, som spiller en væsentlig rolle i det her opklaringsarbejde i gang med. Det første sted, I besøger, det er hospitalet i Hubei-provinsen. In their first on-site visit since leaving quarantine, the WHO-led team went to the Hubei Provincial Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine. Hvorfor er det netop det her hospital, I besøger som det første? Det her hospital, det har sådan en helt særlig placering i covid-19-pandemiens historie. Det er nemlig her, hvor de allerførste patienter bliver indlagt. Og som jeg også gør lidt ud af at beskrive i bogen, så er det lægerne og sygeplejerskerne og det øvrige personale her på hospitalet, fordi det er jo et samarbejde også med deres mikrobiologiske afdelinger og deres røntgenafdelinger osv., hvordan hele puslespillet egentlig bliver lagt, hvor de starter sådan med rammen, og der er en, der er to, der er tre patienter, Hvad er det, de fejler? Ups, så er der en, der bliver dårlig. Ups, så er der en til, der bliver dårlig. Hvad er fællesnævneren for de her patienter? Og hvordan får vi nogle af brikkerne på plads i det puslespil, der pludselig begynder at tegne sig foran personalet? Og det er hele den fortælling, vi er ude efter. Så det er det, vi er ude og undersøge med besøget på det hospital. Barricaded and guarded by police with masks, Chinese authorities have traced a new deadly virus back to this seafood market in the city of Wuhan. Et andet af de steder, I besøger, det er det her meget omtalte marked, Huanan Wet Market. Put an entire region on edge. Hvad er det for et syn, I møder, da I ankommer hertil? Da vi sådan kommer kørende ind af vejen, der leder ind til markedet, så det første, der møder øjet, det er et sted, der er ligesom sådan en Hollywood, en forladt westernby. Fordi det hele, det er tomt og mørkt, og der er sådan, ligger stole, der er væltet, og det virker som om, at det kunne være tømt for en time siden. Her burde have været mange tusind mennesker, for det er stort. Og det har der også været, men det har faktisk været lukket i et år. Hvorfor har det været lukket? Markedet blev lukket den 1. januar. Og det blev det, fordi noget af det, lægerne og sygeplejerskerne og sundhedsmyndighederne blev opmærksom på det her hospital, og det er også noget af det, vi beskriver i bogen, hvordan det her det er foregået med den her mønstergenkendelse. Men noget af det første, de bliver opmærksom på, som er fælles for de meget dårlige, flere af de meget dårlige patienter, det er en tilknytning til det her marked. Enten som handlende, eller gæst, eller leverandør til markedet. Så der er sådan flere forskellige tilknytningsformer. Så hele sådan de første minutter, det går også med at prøve at forestille sig, hvad er det egentlig, der er foregået her. Hvordan kunne man se det her virus? Man kan se det for sig i luften, eller det vi opdager, det er jo, at der er langs gaderne, vi går ned af sådan nogle tomme, altså helt tomme gader, men alt er overdækket. Og så bemærker vi, at der er sådan noget cementrør. Der kun er sådan nogle halve cementrør, der ligesom står for at lede spildevandet væk. Men de er kun dækket af sådan nogle defekte rester. Og flere steder mangler resterne helt. Så man forestiller sig, hvis der er løbet spildevand ned, hvis nogen har spulet en markedsbod, efter de har slagtet et dyr, så vil der være fosset spildevand og slagteriaffald ned igennem sådan nogle åbne rør på markedet. Og man forestiller sig, at virus skal have været i luften fra et blod, der er sprøjtet, fra nogen, der har nyst. Så måske ikke helt den levnemiddelstandard, vi er vant til herhjemme i hvert fald? Det er svært at sammenligne madmarkeder. Det er ikke torvehallerne på Nørreport, nej. Det er en helt anden klasse end det. Men det er heller ikke, fordi det nødvendigvis har været voldsomt uhygiejnisk. Det er jo mest, når man har det her fokus for, hvor kan smitten forekomme, at alle de her tanker, de slår os. Du taler om de her slagtede dyr, eller du kunne forestille dig, at der har været slagtede dyr, men har der også været levende dyr på markedet? Vi får at vide, at der ikke har været levende dyr på det her marked. Det er jo stik imod alle de informationer, vi har fra, lad mig sige, meget pålidelig kilde og fotodokumentation, som vi faktisk får, mens vi er i Wuhan, fra andre internationale forskere, som har været på markedet og taget billeder. Og på billederne, der er der mange forskellige dyrearter. Så selvom billederne er taget måneder og år forud for december 19, så er den her fuldstændig kategoriske afvisning af, at der har været solgt levende dyr, den er sådan lidt svær lige at få til at stemme overens med de andre indtryk, vi får. Er det sandsynligt, at det er det her marked, der har været med til at sprede virusen? Det er altså med alle de informationer, vi indsamler, og med alle de data, vi gennemgår fra de studier, som de kinesiske kolleger de har udført. Altså, de har jo indsamlet tusindvis af datapunkter og gennemført gennemgang af journaler og overvågningsdata osv. forud for vores ankomst. Al den viden sammenlagt, den gør, at sandsynligheden for, at markedet det har været en vigtig forstærker under epidemien i Wuhan, den er absolut stor. Men er det der endegyldigt, at det startede? Det har vi ikke. You had the world's leading coronavirus reservoir at the Wuhan Institute of Virology. Thea, der er jo et tredje sted, som spiller en væsentlig rolle i jeres detektivarbejde. Et laboratorium. Hvorfor besøger I det her sted? Vi besøger Wuhan Institute of Virology, fordi det er et af Kinas to sikkerhedslaboratorier af allerhøjeste klasse. Det andet ligger i Shanghai. Og fordi mange tidligt i epidemien finder det ualmindeligt interessant, kan man sige, at der lige præcis ligger det ene af de to sikkerhedslaboratorier placeret en lille smule uden for Wuhan, hvor epidemien starter, og at man der laver verdens berømt forskning i coronavira. Det var et meget stort tilfældigt sammentræf, var der mange, der antydede helt fra pandemiens start. Wuhan also has China's only biosafety level 4 super laboratory that works with the world's most deadly pathogens to include, yes, coronavirus. Ja, fordi der er jo netop en teori om, at coronaviruset ikke er opstået i dyr, men faktisk kommer fra et laboratorielæk. Er det noget af det, I får mulighed for at undersøge, om det er rigtigt? Vi får ikke mulighed for at undersøge, om der er foregået et laboratorielæk i sådan en forståelse af at lave et ligsyn på laboratoriet. Det kalder man et laboratorieaudit, hvor man gennemgår logbøger, man gennemgår alle de forskningsprocesser, der var i gang, sådan bid for bid, minut for minut. Man gennemgår, hvilke biblioteker af vira, der har været til stede på laboratoriet, hvilke dyrearter har været undersøgt. Alt det kan jo slet ikke lade sig gøre med det team, vi er kommet afsted med 10 eksperter inden for andre genre, men ikke inden for audit. Hvad har I så mulighed for at undersøge der? Det, vi har mulighed for at undersøge, det er, vi har mulighed for at interviewe personalet, se laboratoriet, spørge indtil, om der har været sygdom blandt personalet. Vi kan spørge, om der har været luftvejsinfektioner i efteråret 19, om der har været indlæggelser blandt personalet. Og det er jo noget af det, som US Intelligence efterfølgende har været ude at sige, at de har dokumentation for, at der har været. NBC News has confirmed a US intelligence report that 3 researchers at that lab fell ill and sought treatment at a hospital before COVID was identified. Men som de så i august efter 90 dages undersøgelse, som er ordineret af præsident Biden, melder ud, at de alligevel ikke kunne dokumentere. The headline here is that they all agree ultimately that the virus was not developed as a biological weapon. Men det er jo den her mistanke. Der har vi mulighed for at spørge, jamen har der været nogen syge? Og hvis der har været, hvor mange har været syge? Hvad for nogle symptomer? For ligesom at få den her forståelse af, kunne der have været et laboratorielæk? Kunne der have været et spilduheld? Og vi spørger selvfølgelig ind til alt, der handler om ulykker, spilduheld, om der er noget, der er gået galt fra faste procedurer, om der har været brud på rutiner, brud på sikkerhed, alle de her ting. Så det er meget sådan interviewformen, og vi har et par timer, så det er det, det er begrænset til. Og hvad er din konklusion på baggrund af det? Var det et laboratorielæk? Der er intet at komme efter. Vi kan ikke engang få bekræftet, at der har været nogen med luftvejsinfektion blandt de mere end 600 ansatte. Men på trods af de her interviews, I laver, altså er der stadigvæk noget, der kunne tale for, at det er et laboratorielæk? Når man sådan arbejder på den her måde, vi arbejder med, så arbejder vi rigtig meget med sandsynligheder. Og sandsynligheden, vil jeg sige, ud fra de informationer, vi indsamler, mens vi er der, med de eksperter, som har været lederne af laboratorierne, af hospitalerne osv., og de svar, vi får, tager vi det til troende, så er der ikke meget, der tyder på, at det er den vej, vi skal fortsætte med at lede. Ladies and gentlemen, we have now cracked the code. We know who produced COVID-19, and we know their master plan, the keys to their blueprint for global domination. Alle de her rygter, teorier og misinformation, der har været om den her virus, hvad betyder det for dit arbejde som forsker? Jamen, det besværliggør i høj grad arbejdet ud fra det videnskabelige fokus, at der er den her store geopolitiske både interesse, det kan jo være godt, og det kan jo i nogle situationer også befordre vejen, men i den her situation har det været en stor udfordring, fordi de mange beskyldninger, de betyder, at der er rigtig meget larm, og det betyder, at alt det videnskabelige arbejde, det hele tiden bliver forkludret af. Det skal bremse op og vente på, at der nu bliver ro igen, til vi kan få diplomatisk velvilje til at arbejde videre. Så det har været en meget stor udfordring at komme igennem med det videnskabelige arbejde og holde det fokus for hele verden. Og vi arbejder jo på verdens vegne, så det er simpelthen helt, jeg synes, det er virkelig svært at pege fingeren hen, fordi hvem er det, der hele tiden er skyld i, at arbejdet ikke kommer videre? Det er jo hver eneste gang, at den her diplomatiske krise, den genopblusser, så stopper. Og har der været mere diplomatisk krise her, eller en mere højspændt diplomatisk krise i forbindelse med den her vira end andre? Mere end jeg nogensinde har set før. Altså det, der skete i 2003, da SARS blev erkendt i Kina, i Guangdong-provinsen. SARS nåede jo også at smitte andre mennesker i rigtig mange lande uden for Kina. The SARS disease has spread across the world, although it is centered obviously in China. But I Men fordi det havde sådan en høj dødelighed, og fordi at folk, der blev smittet, blev meget syge og var nemmere at genkende, så var det også nemmere at kontrollere. Men hvorfor er netop den her virus så blevet så højdramatisk på det geopolitiske niveau? Jeg tror, at noget af det skal ses i den historiske kontekst, at efterfølgende fik Kina rigtig meget ballade for ikke at have haft styr på deres viruskontrol og deres epidemikontrol. I efterdønningerne til 2003, der var der simpelthen så mange virkelig voldsomme italesættelser. China was too secretive, said the WHO. It knew about SARS as early as last November, but didn't share the information. Angreb på Kina, som man har været fuldstændig, tror jeg, nærmest i forsvar, før det overhovedet slipper ud, at nu er der den her epidemi i gang i Wuhan. Og jeg tror også, der er nogle af de mange mediebilleder, vi også har kunnet følge med i Danmark, og udsendelser, der har været af sådan folkejournalister og skjulte optagelser, at meget af det kan forklares med, at myndighederne simpelthen ikke tillader, at de kan angribes i forhold til ikke at være ansvarlig og ikke agere i tide og alt det her. Mm. Så bare det i sig selv besværliggør alt arbejdet. På klippet der hører vi jo Wuhans borgmester indrømme, at man holdt virusudbruddet hemmeligt. Og der har jo også været en del kritiske historier om, at Kina har stået i vejen for opklaring af covid-19's ophav. Hvad har din oplevelse været, også i forbindelse med den her tur? Altså, vi har jo fået adgang til alle de faciliteter, vi har bedt om at besøge på de 14 dage. Der har været diskussion, men vi har fået adgangen, og vi har faktisk kommet med en 120 sider lang rapport, som har et meget tungt videnskabeligt indhold, men som verden ikke har været interesseret i, da vi kom tilbage med det. Der var kun et fokus på, om vi kunne påvise den der laboratoriehypotese. Det var sådan set det, der var det primære. Men I har jo også oplevet, at du fortæller selv, for eksempel på det her marked, om kvinder, der siger, at her har ikke været nogen dyr, selvom det lyder på dig som om, at det tror du nu nok, der har været. Altså det kunne jo godt tale for, at Kina har forsøgt at spænde ben for jeres opklaring. Jamen, jeg tror ikke, at begrebet spænde ben måske helt er den oplevelse, jeg har. Jeg vil mere sige, at der kan være visse interesser i, at man ikke fremstiller noget som værende uhygiejnisk. Men hvis Kina virkelig havde en interesse i, nu skulle alle kort på bordet, og vi skal virkelig sørge for at komme til bund til det her, så skulle de vel ikke have gjort den slags? Men man kan jo ikke sige, at de ikke skulle have gjort det. Det her det er jo enkelte individer, vi har mødt. Vi har ikke mødt Kina. Vi har mødt et par individer undervejs. Og der kan jo være personlige årsager til, at de individer, det er jo få eksempler, hvor vi har mødt rigtig, rigtig mange andre, hvor der ikke har været nogen uoverensstemmelser. Så har der været de her få eksempler. Det er jo ikke de eller dem som et land. Vi har aktuelt det højeste daglige antal smittetilfælde siden pandemien start. Thea, nu ser vi så en ny mutation af covid-19, omikron. Hvad kan du fortælle os om den? Jamen, sådan som det ser ud lige nu, så ser det ud som om, at omikron den er noget mere smitsom end den variant, der ellers fylder mest i det danske virusbillede, nemlig delta-varianten. Men omikron ser desværre ud som om, den er mere smitsom. Den har jo spredt sig umiddelbart ud fra Sydafrika, og vi ved endnu ikke, om den er opstået i folk med svagt immunforsvar, for eksempel på grund af en kronisk HIV-infektion. Om det er derfor, at virus har kunnet udvikle sig til den her nye variant, eller om den er opstået for eksempel ved smitte til gnaver og så tilbage til mennesket, om det er den cirkel, vi ser. Men det ved vi ikke endnu. Hvordan er den opstået? Men det vi ved, det er, at den har rigtig mange mutationer, altså ændringer i arvematerialet, og det har den især i det område, som gør, at virus kan hæfte til vores celler. Og nu tror jeg efterhånden, de fleste danskere, de ved, hvad spike-proteinet er, så det kan jeg også godt bruge det udtryk. Altså det er den her lille nøgle, som sidder og rækker ud fra overfladen af virus og leder efter nøgle eller låsen, nøglehullet på vores celler. Og de der nøgler, hvis der sker mutationer i dem, så kan de ændre sig til enten at passe endnu bedre ind i vores cellers nøglehuller. Så det kan påvirke på flere måder, og det ser vi, at det her virus det har en rigtig god evne til at smitte os, og derfor spredes det også meget hurtigt. Omikron er den seneste variant, men vi har jo set andre. De her varianter betyder det, at vi kommer til at leve med coronaviruset mange år frem. Vi skal leve med nedlukninger og restriktioner og hele tiden nye varianter. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan vi skal se på den langstrakte strategi for håndtering af det her forbandede virus. Jeg tror ikke på nuværende tidspunkt, at der er så meget tvivl om, at det er kommet for at blive. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, i hvilken form bliver det fremadrettet, at vi kommer til at håndtere det. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at hvis det arter sig som langt de fleste af de luftvejsvirus, vi sådan slås med i dagligdagen, uden at det betyder ret meget for vores hverdagsliv. For eksempel almindelige forkølelser eller influenza, som betyder noget, når man er ramt, men ikke så meget andet i løbet af influenzasæsonen, som er hver vinter. Hvis SARS-coronavirus 2 bliver et af de her luftvejsvirus, som rammer os og følger det samme sæsonmønster som de andre luftvejsvirus, altså sådan typisk fra oktober-november og frem til sådan marts-april, så kan det være, at vi kan vaccinere de svageste, de mest udsatte, sådan oktober, samtidig med, at vi vaccinerer mod influenza. Så kan det være, at det er sådan en cocktail, man lige får. Og så vil de mest udsatte være beskyttet hen over vinteren. Og så kan det være, at resten af os må imødegå vinteren med en vis risiko for at blive smittet, men forhåbentlig med tiden ikke blive lige så syge, fordi vi vil have mødt det her virus, enten fordi vi er blevet vaccineret, som heldigvis langt flertallet er på nuværende tidspunkt, eller fordi vi har været smittet. Hvor slem er covid-19 i sammenligning med andre vira, du har kigget på tidligere? Altså, jeg må sige, med den udtalte katastrofe, det har betydet for os globalt, så ligger virus et rigtig dårligt sted på den skala. Og det er jo også, fordi det ikke kun er et luftvejsvirus. Altså, der har mange ubehagelige ansigter i det her virus, når det smitter kroppen. Og nogen får blodpropper, og nogen får nogen bliver sådan nærmest kvalt af den her lungebetændelse, der gør, at de ikke kan få luft, fordi de ikke kan få ilten ud i vævet og ud i blodcirkulationen. Og der er så mange andre, og nogen får senfølger, som de døjer med i mange måneder, og nogen endda flere år. Så det er sådan, hvor er vi henne? Men når jeg ser på det overordnet, så er det et rigtig skidt virus for os. Og på et tidspunkt så er covid-19 jo bag os, men hvornår tror du, vi ser den næste pandemi? Hvis vi nu finder ud af, hvordan det her er opstået, og vi kan bremse det her spring af coronavirus fra mellemverden til mennesket, så tror jeg, at vi kan hjælpes ad med at få styr på den fare, som coronavirus i det hele taget udgør nu og her. Og hvis det lykkes, så kan det være årtier, så er det måske mere influenza, vi skal vende blikket tilbage mod. Det var der, vi havde blikket, da covid-19 startede. Så at de to vira, hvornår det næste slår igennem. Det er svært at vide. Det vi ved, det er, at per 100 år, sådan i gennemsnit de sidste mange 100 år, der har der været 2-3 pandemier. Thea Kølsen Fischer, tak fordi du kom i Pilestred. Tak, det var en fornøjelse at være med. Det var dagens program. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.